duramadım, tükenmedim. Yorulmadan hep bekledim. Ha şimdi bugün, ha şimdi yarın. Gece gündüz dua ettim. Yılmadım, tükenmedim. Yorulmadan hep bekledim. Ha şimdi bugün, ha şimdi yarın. Gece gündüz dua ettim. Bu ceza, bu hükmün sonu nereye? Dayanmaz yüreğim belki seneye. Bu ceza, bu hükmün sonu nereye? Dayanmaz yüreğim belki seneye. O zaman tükenmedim. Yorulmadan hep bekledim. Ha şimdi bugün, ha şimdi yarın. Gece gündüz dua ettim. Bu ceza, bu hükmün sonu nereye? Dayanmaz yüreğim belki seneye. Bu ceza, bu hükmün sonu nereye? Dayanmaz yüreğim belki seneye. O zaman ya ateşsin ya külüm, ya ölümsün ya düğün, ya yüzümsün ya hüznüm, ama ne olur dinle.